डॉक्टर ने अभिमान की तरफ देखा तो अभिमान ने अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा, डॉक्टर ये इसकी बॉडी है, इसकी मर्जी, अगर ये बच्चा नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर अभिमान वहाँ नहीं रुका और कैबिन से बाहर आ गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा देर तक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता था। वहीं कैबिन में डॉक्टर ने एक स्लिप में कुछ लिखकर आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, ठीक है तो कल आप शाम 5 बजे आ जाइएगा, हम आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेंगे। आराध्या ने चुपचाप नम आंखों से स्लिप पकड़ ली और कैबिन से बाहर आ गई। अगले 20 मिनट में अभिमान ड्राइव कर रहा था और आराध्या चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई विंडो से बाहर देख रही थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, दोनों ही इस बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। अगर दोनों के बीच सब कुछ ठीक होता तो शायद ये पल खुशी का होता, लेकिन दोनों के ही बीच कुछ ठीक नहीं था, इसलिए दोनों ही इस बच्चे को लेकर परेशान थे। हालांकि कहीं ना कहीं दोनों ही इस बच्चे को चाहते थे, लेकिन एक दूसरे के सामने बोलने से कतरा रहे थे। दोनों को ही ऐसा लगता था कि अगर एक ने साथ छोड़ दिया तो बच्चे को अकेला संभालना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर में अभिमान ने गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी। आराध्या तो इतनी टेंशन में थी कि उसे महसूस भी नहीं हुआ कि गाड़ी मेंशन के बाहर रुक चुकी है। अभिमान ने आराध्या के बाजू पर हाथ लगाकर कहा, गिलहरी उतरो। आराध्या ने अभिमान की ओर देखा, अभिमान भी आराध्या की ओर ही देख रहा था। दोनों की नजर एक दूसरे से टकरा रही थी। दोनों ही कुछ कहना चाहते थे, दोनों ही कुछ कन्फेस करना चाहते थे, दोनों ही अपने दिल की बात एक दूसरे को बताना चाहते थे, लेकिन दोनों को ही डर लग रहा था कहीं दूसरा उसकी फीलिंग का मजाक न बनाए, और इसलिए एक बार फिर दोनों ने खुलकर बात करना ठीक नहीं समझा। आराध्या चुपचाप गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। उसके जाते ही अभिमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और सीट पर कमर लगाकर बैठ गया। करीब 10 मिनट बैठे रहने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से में स्टीयरिंग पर मारना शुरू कर दिया। उसका जितना भी गुस्सा था उसने स्टीयरिंग पर निकाल लिया और फिर गाड़ी से निकलकर अंदर चला गया। अंदर का नजारा कुछ और ही था। अंदर बानी सोफे पर बैठी हुई रो रही थी और पूरी रघुवंशी फैमिली उसे दिलासा दे रही थी। हर्षवर्धन अपने फोन के साथ इधर उधर चक्कर लगा रहा था, बार बार किसी को कॉल करके पूछ रहा था, मिस्टर बजाज का कुछ पता चला? मिस्टर बजाज अपने घर से ऐसे ही कैसे जा सकते हैं? देखो हो ना हो उन्हें किसी ने किडनैप किया है, जितनी जल्दी हो सके उनका पता लगाओ। वहीं शिवाय अपने हाथ में एक मैगजीन पकड़े ये सब होता हुआ देख रहा था। अभिमान जाकर शिवाय के पास बैठ गया और बोला, पापा ये सब क्या हो रहा है? शिवाय ने कहा, मिस्टर बजाज कहीं चले गए हैं, बानी को भी नहीं पता है वो कहाँ है, और तुम्हारे बड़े पापा इसलिए बहुत परेशान है। वो सब छोड़ो, तुम बताओ आराध्या कैसी है? अभिमान ने सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ आराध्या चुपचाप गुमसुम सी होकर जा रही थी। अभिमान बोला, ठीक है, थोड़ी थकावट है और हल्का सा बुखार, दवाई दे दी है डॉक्टर ने, कल फिर जाना है। इतना कहकर वो भी आराध्या के पीछे पीछे चला गया। शिवाय ने एक नजर अभिमान और आराध्या को देखा और फिर हर्षवर्धन को देखने लगा। थोड़ी देर तक शिवाय चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे अपने लिविंग एरिया के नजारे को देख रहा था, जहाँ बानी रो रही थी और सब बानी की खिदमत में लगे हुए थे। शिवाय ने अपना फोन निकाला और चुपचाप वहां से उठकर गार्डन में चला गया। गार्डन में जाकर उसने किसी को फोन करके कहा, जितनी जल्दी हो सके मिस्टर बजाज का पता लगाओ, पता करो कौन है जो मिस्टर बजाज को धमकी दे रहा है। बानी को रघुवंशी मेंशन में देखकर कृष का तो दिमाग खराब हो गया। वो कुछ भी करके वहां से जाना चाहता था, इसीलिए वो बिना बताए चुपचाप घर से बाहर जा रहा था। पर जैसे ही गार्डन में पहुंचा, शिवाय ने उसे पीछे से आवाज लगाकर कहा, कृष कहाँ जा रहे हो? कृष को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिलहाल वो घर की सिचुएशन को समझ रहा था। चाहे जो भी था, लेकिन बानी के आंसू झूठ नहीं थे और ये बात कृष भी अच्छे से जानता था। उसने पलटकर शिवाय को देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। शिवाय बोला, कौन सी मीटिंग? कृष ने कहा, वो केरल वाला प्रोजेक्ट, उसी के सिलसिले में मीटिंग है। शिवाय ने कहा, कृष तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? कृष ने नामे गर्दन हिला दी। शिवाय थोड़ा सा आगे आया और कृष पीछे हट गया। शिवाय ने कृष के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझसे झूठ मत बोला करो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लेगा। वैसे तुम्हारे पापा भी तुम्हारी हर बात पर यकीन नहीं करते, बस अपनी अच्छाई के चलते तुम्हें इग्नोर करते रहते हैं। अब जरा सच सच बताओ, कहाँ जा रहे हो? कृष ने भी जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोला, बानी का मेंशन आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही मैं बानी से शादी करना चाहता हूँ। मानता हूँ उसके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसके पापा मिसिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी रघुवंशी फैमिली उसके पीछे पागल हो जाए। देखो तो कैसे उसे सिर पर बैठाने के लिए तैयार है, अरे पुलिस में रिपोर्ट कराए ना, लेकिन नहीं, बानी को घर ही ले आए। अब वो फिर से अपना पागलपन दिखाएगी और मुझसे शादी करने के लिए कहेगी, और मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगा। शिवाय ने हंसकर कहा, बेटा जी, अगर तुम्हारे पापा ने डिसीजन लिया ना कि तुम बानी से शादी करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें बानी से शादी करने के लिए रोक ले। इस बार कृष्ण ने भी हाथ बांधकर शिवाय से कहा, भाई जी, अगर मैंने डिसीजन ले लिया ना कि मैं बानी से शादी नहीं करूंगा, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे जबरदस्ती बानी के साथ मंडप में बिठा दे, हवा बनकर उड़ जाऊंगा। शिवाय ने हंसकर कहा, तेरे पापा को हवा गुब्बारे में डालनी आती है, समझ आई? इतना कहकर शिवाय अंदर जाने लगा और कृष गुस्से में शिवाय को देख रहा था। अचानक ही शिवाय रुका, उसने पलट के कृष को देखकर कहा, डोंट वरी, तेरे पापा ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे जिसमें तेरी खुशी शामिल ना हो। इतना कहकर शिवाय अंदर चला गया और कृष को तसल्ली हो गई कि शायद उसकी और बानी की शादी नहीं होगी। फिर वो भी वहां नहीं रुका और जल्दी से वहां से चला गया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक अस्पताल के बाहर रोकी और जल्दी से उतरकर अस्पताल के अंदर चला गया। वो सबसे पहले अवनीत के कैबिन में गया, जहां ना तो अवनीत था और ना ही शिवांगी। अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि शायद आज शिवांगी की थेरेपी शुरू हो जाएगी, और आखिरकार वो अवनीत और शिवांगी को ढूंढता हुआ एक कमरे में पहुंचा, जहां शिवांगी 2-3 बच्चों के साथ एक्सरसाइज कर रही थी। अवनीत भी वहीं बैठा था, क्योंकि वो एक मिनट के लिए भी शिवांगी को किसी के भरोसे नहीं छोड़ता था। हालांकि वो नहीं जानता था कि शिवांगी उसकी सगी भांजी है, फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में शिवांगी को लेकर एक जगह बन गई थी। अगर जान जाता कि शिवांगी उसकी भांजी है, तो शायद अवनीत बहुत खुश होता। अवनीत को ये भी नहीं पता था कि वीरा और विराज जिंदा है, उसे तो बस इतना ही पता था जितना रघुवंशी फैमिली के बाकी मेंबर्स को पता था। कमरे में एक नर्स थी जो उन सबको एक्सरसाइज करवा रही थी, और शिवांगी सबसे अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर रही थी। अनिरुद्ध बहुत देर तक गेट पर खड़ा होकर शिवांगी को देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी एक्सरसाइज में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे, इसीलिए चुपचाप खड़ा था। और तभी अवनीत की नजर अनिरुद्ध पर गई। अनिरुद्ध को देखकर अवनीत अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अनिरुद्ध तुम? जैसे ही शिवांगी ने अनिरुद्ध का नाम सुना, वैसे ही वो मुंह बनाकर रोती हुई अनिरुद्ध के पास आ गई, जैसे कोई छोटी बच्ची अपने पेरेंट्स को देखकर करती है। वैसे ही शिवांगी जाकर सीधा अनिरुद्ध के गले लग गई और रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर अवनीत और अनिरुद्ध दोनों को हंसी आ गई, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि शिवांगी पूरा दिन तो ठीक रहती है, लेकिन अनिरुद्ध को देखकर उसका रोना निकल जाता है। अनिरुद्ध ने शिवांगी की कमर को हल्का सा थपथपाते हुए कहा, तितली क्या हुआ? शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, तितली यहाँ नहीं। अनिरुद्ध बोला, तितली यहाँ आना नहीं चाहती? शिवांगी कुछ नहीं बोली। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, देखो मैंने कहा था ना, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें ब्रूम ब्रूम चलाने सिखाऊंगा, सीखोगी ना ब्रूम ब्रूम? तितली ने हाँ में गर्दन हिला दी। बहुत देर तक शिवांगी अनिरुद्ध को गले लगाकर ऐसे ही रोती रही। अवनीत ने फिर अनिरुद्ध से कहा, चलो मेरे कैबिन में चलकर बैठते हैं। तीनों ही कैबिन में आ गए। शिवांगी बैठी हुई थी और अनिरुद्ध ने अपने फोन में से उसे गेम लगाकर दे दिया था। शिवांगी अब फोन में गेम खेल रही थी। अनिरुद्ध ने पूछा, कैसी चल रही है इसकी थेरेपी? अवनीत ने कहा, उम्मीद से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, हर काम अच्छे से करती है, लेकिन पता नहीं तुम्हें देखकर रोने क्यों लगती है। लेकिन बस ये यहाँ इसीलिए आती है क्योंकि तुम इसे ब्रूम ब्रूम सिखाओगे, इसीलिए अपनी बात से पलट मत जाना, ब्रूम ब्रूम सिखा देना। इतना कहकर अवनीत हंसने लगा। अनिरुद्ध ने भी हंसकर कहा, हाँ जीजू पक्का, जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब मैं इसे बाइक चलाना सिखा दूंगा। थोड़ी बहुत बात करने के बाद अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर अस्पताल से बाहर आ गया। अनिरुद्ध बाइक चला रहा था और तभी शिवांगी ने बलून देखा, लेकिन उसे पता ही नहीं था वो बलून है। बस वो अनिरुद्ध को पीछे से पकड़कर हल्का हल्का मारने लगी। अनिरुद्ध ने भी बाइक रोकी, फिर हल्का सा पीछे पलटकर कहा, ए तितली क्या हुआ, मार क्यों रही हो? शिवांगी ने एक बैलून की तरफ इशारा किया और बोली, तितली चाहिए। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, बैलून चाहिए? तितली ने हंसकर कहा, तितली को बैलून चाहिए। अनिरुद्ध ने तितली को बाइक से उतरने के लिए कहा और वो भी बाइक से उतर गई। फिर अनिरुद्ध भी बाइक से उतरा और शिवांगी के लिए बैलून खरीद कर लाया। उसने बैलून शिवांगी को दिया और शिवांगी के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वो बैलून को देखकर बहुत खुश हुई। अनिरुद्ध बोला, चलो अब बाइक पर बैठो, घर चलते हैं, वरना थोड़ी देर में ट्रैफिक लगना शुरू हो जाएगा और हम ट्रैफिक में ही फंस जाएंगे। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। हालांकि वो ठीक से अपनी बात अनिरुद्ध को समझा नहीं पाती थी, लेकिन अनिरुद्ध की सारी बात अच्छे से समझ जाती थी, इसीलिए वो भी बाइक पर बैठ गई और थोड़ी देर में वो दोनों अपार्टमेंट के बाहर आकर रुके। अपार्टमेंट के बाहर एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। अनिरुद्ध ने बाइक अपार्टमेंट के बाहर रोकी, फिर उसने शिवांगी को उतरने के लिए कहा और शिवांगी भी उतर गई। वो चुपचाप उस आइसक्रीम वाले को देख रही थी जिसके आसपास बच्चे खड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने बाइक स्टैंड पर लगाई और शिवांगी को देखकर कहा, तितली आइसक्रीम खाओगी? शिवांगी ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा और बोली, तितली आइसक्रीम? अनिरुद्ध बोला, हाँ बच्चों की फेवरेट होती है, चलो खिलाता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवांगी के कंधे पर हाथ रखा और उसे आइसक्रीम वाले के पास लेकर आया और उसने दो कोन ले ली, एक उसने शिवांगी को दी और एक खुद ली और फिर शिवांगी को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। दोनों ही आइसक्रीम खा रहे थे। शिवांगी को आइसक्रीम बहुत टेस्टी लग रही थी, शायद उसने पहली बार खाई थी या कभी बचपन में खाई होगी तो उसे टेस्ट याद नहीं था। वो बहुत मजे से आइसक्रीम खा रही थी, उसकी शक्ल बता रही थी कि आइसक्रीम खाकर वो कितनी खुश है। फिर उसने पूरी आइसक्रीम खा ली, लेकिन अनिरुद्ध फोन पर टाइप कर रहा था और उसने अपनी थोड़ी सी ही आइसक्रीम खाई थी। शिवांगी ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसकी आइसक्रीम की तरफ देखते हुए कहा, तितली आइसक्रीम खाएगी? क्या आराध्या और अभिमान कभी खुलकर बात करेंगे?